تروسه ورکړي نو هغه یخونو سا بعدی مولمی گی اوز مولمی گی چه دیر اوز سمره یخلاص های دیر در دوی خبری کی دیو طرف در خبری کی چه دیر اولس میسولی وکا یخلاص نشتا یو چه نه چه میسولی وکا اختلاف هم موجوده امریکانیان در خبر امریکایان یایی دنیو یایی یا بلا طرف هم میسول در افغانستان در اولس در اعتراض دی پو دنیا بانده خصوصا پا امریکا بانده چه پا مخ کده ده مکس را یخلاص یاد و او یخس ده یخلاص کم ده او کتاس یخلاص یاد نکوی نومی پی بود چه تو سمای گوان اصد نه ده لوی جرگ پی ساکن داشتی که یخلاص ده نم ده این ده میسول ده جورا بارا پی ساکن داشتا خب او سرای چه میگ ده کم افریکا پی سلا وکا یوز به ده امریکی ده کانگرس ما اینو نو یاد امریکی یخلاص مولو میگی چه تو کم انتازه پاره ده مکس را میسول بود یا خلاص په عملی جامعه کداری که یعنی تاسو هغوی ته تقاضا درخواستي کړې ده چې زموږ دغه پروګرام دی دا پروګرام اوس تاسو د دې پروګرام شاته موږ سره څه عملي کوئ اوس عملي کار کړی شو اوس په دا مولومیږي چې دوی څومره تر کومه اندازې پورې د موږ سره په عمل کې کار کړی شي موږ د خپل عمل به ته وکړی چې تر دا وخته پورې حاضر یو چې دا کار وکړو تاسو موږ سره څه کوئ اوس کړی شي ښه اوس نو دې کې دا نن سبا یې بندیزونه لګولي په دې افغانستان باندې په دې بندیزونو کې ستا نظر څه دی؟ دا بندیزونه خو داسې یو شی دی احتیاط سرچروونه کوي د یوه طرفه چې داسې فکر وکړي چې د بندیزه که چېرته په دوی باندې ونه لګېږي په خپله مخه کې آزاد خلک وي خو بیا خو مقصد د لویې جرګې شرایط هم مشکل دي چې په دوی باندې ترتیب شي او جوړه شي یو بله طرفه چې د لویې جرګې د هغه سره د بندیزو سره او عملی اقدام و تصمیم نبی نو یو پا خلا خبری دی یو پا عمل که اصلا خبری دی چه بود رگا دقا دی دوی دلوی جرگی سمر عمل پیدا کولیش دی چه دا اقا دا بندیزونو سمر عملی دوی میسولی وقای پا دخور که کور کلایشی یو خب پا طالب بنده دلوی جرگی بندول دی پا جنگی دارو بنده دی اقا بندول دی دی پیدا تی چه دوی پده دی چه دا غده نیسو یو خدا خلق بوده دا باشگاه آقا با پروشی دا غده آونده چه سخت بوده با پروشی با طالبان با طالبان رو بوده نو دا غده با خوره کیده یو دا خبره یو یه نیسو پا ملت بوده دی غیر اثر زیوت وی توانی زیوت وی مشکل زیوت وی نو کچه تا ملت دا خبره راجی که گی پا ملت اثر زیوت وی به ایس گرد هم نکی نو ستا پا نظر دیده زیاد زرار طالبانو تده که زیاد زراری ملت بده هم داموست یه از اخو چه فکر کم ها؟ نو یو چان یو چان بوزای میسولی و خواهی پی طالبانو بانده یو چان اثار شده نو ده دوست ده کیو داتو پس داری چه دا غا نگده چه دا کم ما همسیه یو دونه دی یا دا پاکستان میسولی و خواهی ده نسر آقا لی دا سپارتون ایه ندونه میسالی و دا غا دوی الامیه چه چا خبری گی دا مونده یو څه تاثیرات په دوی مونده شده په تلفون هم کوي په میلاد باندې هم کوي په تلفون هم کوي په دوړو ځویو مونده دا راشه نو اوس یعنې دا بندیز داسې جګړه دروی شي ستا به نظر نه نه په دنیا کې نشي دروی دا بندیز داسې کیدای شي چې جګړه مار سولې ته غاړه کېږدي یاره زه یوه خبره درته وکړم چې موږ په تلیل باندې چې په خپله طالف تلفون راته څوک دا لکه سون پیدو شي چه اغاو یایی چه در غدیار ده دیجان ده حال یاره ندار بهتر در غدو چه میگی اوانو نصره در بیه جرگی فریستا که اغاو با شرکت بکن ده به ایدوی ده پر اغاوی بانا سای غدیار بی کپی جان بونده بی نه دوی کمی ها بدهشی او کپی جان بونده بی ده مشکل ده جان ده یاره منشه هم کرده یعنی طالبان ده دی صلاحیت لری چستاسو کمیسون سره یا ما سره یا بل اوان سره کینی بلوی جرگی خبری میکی؟ این موس خوید دوی نلری دا اوس په حال ده پوره دوی په خپله مغرض دغه دی نه لري چې دوی د سره کښېني چې تا سره خبرې وته په دا دلیل نه لري چې دوی یوه طرفه محسود چې دی په ضعیف حالت کښې دي چې که چېرته نه وي زه په دا محسود باندې هغه نه شمه کامیاب شم بیا نو چې محسود باندې زه کامیاب شم د دنیا حالت هم بل شی شي او د لویې جرګې میسول یې وکړی چې دا کومه سلسله دوی روانه ده دا به په خاطر د هغه کړی شي په خاطر په حالاتو کړی شي او بل غرض دغه دی چې دنیا به په ده وکېږي چې قوت وړی دوی سره شه نو چې دا قوه د دوی سره شپه هغه دلایلو کې چې زوري وکړه په قوت شو دغه د دوی تر جواب هم پوهه کولی شو هر نقطو باندې. نو دوی د یو څه وخت لپاره مو په خپلو دلیلو باندې یو څه وخت لپاره زموږ سره یا د دنیا سره مې سودا خبره نه کوي، د جرګې خبره نه، د جرګې خبره نه کوي، چې څو میګرو دنیا دواړه ونه ویني چې ودرګه په کومه حالتو کې دوی روان دي. نو یې موږ فکر سره په دغه دي چې دوی په دغه اوس حالاتو کې په دغه اوس شرایطو کې دغه خبره نه کوي. نو اوس دلته خو تاسو اعلان کړی پرون کې چې په شپږ میاشتو کې به جرګه جوړېږي، اوس جمع دی په افغانستان کې شپږ میاشتې بعد بیا دا جنګي ډلې په اوړي کې مستي کوي، یو په بل ډزې کې لکه څنګه چې تا وویل دا شپږ میاشتې به په دې انتظار کې دلې چې بیا به جګړه وي، بیا به د لویې جرګې خبره چا سره کوي؟ نو د دوی سره خو موږ خبره خلاصه شوې ده، خلک ورغلي عیاتونه ورغلي دي او موږ ته یې په هغه کې دغه روکړه ده ګزارشات روکړه چې د موږ ته دا جواب روکړی شوی دی، وویل دغه کیسه خو موږ ورته ومکته خب بدون بدن نه